Ах, што ведаю я, што змагу, чую сэрце вясёлку дугу, а дзявоцтва гады, як прадвесне, як крыніца звіняць на лугу, разліваюць вясёлыя песні. Ах, што ведаю я, што змагу, ах, што ведаю я, што пачну, мляўкі паха п'яняе вясну, а ў садку маладых лету ценяў, усе кветы куды не зірну, усе кветы в абоймах праменяў. Ах, што ведаю я, што пачну, ах, што ведаю я, што ільга, гэта сэрца стрымаць не мага, у ім і кадзі в асновы ўздыханні, а ружовая хмарка туга росціць любыя ружы кахання. Ах, што ведаю я, што ільга, ах, што ведаю я, што зраблю, не схаваць мне таго, што люблю, не ўтаіцца рамязліва квола, і хацела б згубіць, не згублю, сэрце, сэрце, любіся, вясёла. Ах, што ведаю я, што